الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. سورة يونس کی اصل مسئلہ رد و دعوی دعوی دا مشرکینو جدی زمونگا دا پار شفاعت کی اللہ سر یا پا دنیا کی ہو یا پا آخرت کی دی دعوی دا پارا سورة یونس کی دلائل عقلی ام ذکر کرل ابیا اور پسی زواجرم بیان شو مشرکین اللہ پینکار دا توحید و پینکار دا رسالت و ادوسی تخویفاتم چی قیامت کی بیلی را جمع کی او تبوز بتی نکی ابیا اور پسی ذکرو شو ډیر خلق دیتا ته وقت دی او بدی نیت نه چې اسلام شي هدایت حاصل شي بلکې څه د زده او شیطانانه پر راضي الله یې مونږ داغي وګونا او سترګې او ارس بند کړی هغه عبرت نشي حاصلولې بیا تخویب ذکر کو چې قیامت کې الله دې راجمه کی دی وی چې دا قیامت ډېر زر راغی موږ دنیا کې او سات تیر کړې ډېر نه نل زور نه وکړه چې دا خلق دې چې زنه هلاک کړو په شرک او کفر سره ځکه عقل کار نه کوي او دنیا ټول ژوند ته یو سات وای به ویلیو چې دنیا کې هم په عذاب راوستې شم چې ساته یو خېما خو لیکن هغه کې څه فائدہ نشته قیامت کې وخامخ حدیث ما ته واپس کیږي پد قیامت دغه فیصله حال په دی آیات کې ذکر کړي چل تا وسنګ فیصله ای الله وی ولی کل امه الرسول د هر یو امه لپاره پیغمبر وو الله ولی ګله وتا الله پیغام رسول وو اړیر وخت یې بګی تیر کړو خواهی تکذیب کرو هر قوم امت تکذیب کرو ده پیغمبر نوی چه قیامت چی نو پیسله بداسی پیدا جا رسولهم کل چرا چی پیغمبر ددی او گواهی پیو کی حلتو پیغمبر صل رازی گواهی لکن سنگا چی سوره نسا کی ترشیو فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بکالا هاول شہید دیر ناشنا حال وی اللہ وی چی ہر امت نما داغی گوا راولم پاگی باندی تابا ام راولم پدی امت باندی ندا پیغمبر برازی دا گوا ہے دا پارا پیدا جا رسولم کل جراشی پیغمبر زدی نو گواہی با پیو کی چه گواہیو کی نو قضی بینام بالقسط فیصلہ بیا پہ انصاب پہوشی کا نخوا سکا فیصلہ خو پا گواہ کی گی چه کل گواہیو کی بیا دا قاضیوں میں اختیار نہیں او خامخا فیصله کوي کنه فیصله او شی دی مین کې په انصاف هم لا یظلمون ذی سر با زر ظلم نشی کوي خپل عملونو سزا ول ورکول شي دا آیت دا معنا د قیامت په لحاظ سره ده چې دا جا انا مطلب ال تجراشی او پیغمبر گوایو کی نو فیصله بوشی پین صاحب دو این معنی دا دنیا پر لحاظ سرد اللہ ہوئی ولکل امت الرسول ہر امت پارا رسولو پیغمبرو چلنا لے گلیو پیدا جا رسولو امکل چراب غی دیتا پیغمبر پر دنیا کی ندی و دروغجن کو کذبوه چې تیر شوی قرآن کې او قیامت کې به چې دین ته پوسه دې په خپل اقرار وکي سورې ملک کې ویلو المیاتکم نذیر ټول قوم نبدا ته پوس کیږي چې تاسو ته څوک نه راغلي پیغمبر قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا راغله خو موږ دروغجن کوم موږ څه خبرو دغه دنیا حال بیانې کله چې راغې پیغمبر زدي او زی به تکذیب وکم زی به تن انکار وکم نو قضی بینهم بالقسط فیصله به شو دی په میان کې پینځه قومونه به هلاک شو پیغمبر او داغه مرګری به بچ دا د انصاف فیصله و هم لا یظلمون که خلق ډیر افسوسونه کوي او پوکی کوي او چې ډیر بدو شو زیاتې وسرو شو الله وینا بالکل زیاتې نشته هم لا یظلمون دې ته د خپل عملونو سزا ملو شو دا خو ظلم نه دی دا خو عدل ښه چې هر بنده ته د خپل عمل برابر سزا ملو شي نو هغه عدل کنه ښه که ښه سزا یې او که بده سزا یې ښه ظلم خو نشته ویقولون متى ذا الوعد ان كنتم صادقين مخکې ذکر شو چې الله ویلو فیلینا مرجعهم مونږ ته به راځي مونږ ته که دنیا کې عذاب پیرا نشي کنه الله یې مونږ ته به راځي بل پل نشي تللی نو دې وی چې دا به کله یې دا الینا مرجعهم به کله یې چې الله یې مونږ ته به واپس کیږي دی بیا تپوسونه کول کنه ښه وایي دا مشرکان چې کله وایي دا وعده چې الله کړی دا د قیامت ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یې په دې خپل خبره کې پیغمبرانو هغه نه وګور دا څه پوښتنه کول نبی علیہ السلام نے هم کړو نو جواب راغی قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا وایا وتا چې زمانه تاسو کوي زما خپل ځان کې اختیار نشته زنه د ځان نظرر لري کول شم او نه ځان له سپیده حاصلول شم د خپل ځان اختیار مې نشته ها کله چې بنده د خپل ځان اختیار نه به د قیامت څخه الوي ښا د قیامت په حق کې باغسو وي چې کله به راځي لري دې کني زده ده دې ته نه په شرک په تصرف انبیاءونه انعام کم داس راغلو قائی که داویلو چه قل لام لکل نفسی نفعا ولا ضررا نفعا نیه مخی کرو و ضررا نیه رست کرو زکال تا دا قیامت خبر نوا التا دا عذاب خبر نوا التا صرف دغاو چه مشرکانو دی ویلو چې دا پیغمبر په غیب پوئیږي ښا دا عقیده ساتلو دا په حق کې دې دې غیب نه خبر دې خو مونږ ته نوې کنا زګل تکې نه فان مخکې کو دلته خدا عذاب خبره ده چې متا ذل وعد کله وی قیامت او کله وی عذاب وای او تاسو خو نه مالک او خپل ځان د پاره زرن زرر چې د ځان نه لری کوم ولا نفع او نه نفع او د فایده چې حاصل یې کوم ما سره اختیار نشته نه نفع او نقصان د دې مالک خو صرف الله دی ښا مالک د نفع او د نقصان مالک د خیر او د شر هغه صرف الله دی الا ما شاء الله دیس از ناو د دینا او نو خلقو تینا شک کرو او غلط معنی اغسطی وان مانا خداو چه اللہ ما شاء اللہ دا سچی کی گی کما تا ضرر را رسی کما تا فیدر را رسی که هر سچی کی گی دا دا اللہ پا ارادہ بان دا اللہ پا مشیط پان دخوا ازا نجی تازو پا ما باین دا گمانو کی خوا چې دی پیغمبر ډیر لوی کارونه وکړو ډیر خلق ته د الله هدایت ورسول ډیر خلق مسلمانان کړل کنه او د شرک نه بچ کړل ډیر خلق د جهنم نه او د تیارو نه راوستورنا تا نو تاسو ماته نسبت کوي نه نه الا ماشاء الله دا خو الله کوي ما نه دی کړی زما او صرف بیان دے تبلیغ دے بلاغ دے دا زما کار ادا چسے انقلاب راضی کا نا او دن دنیا رسی او ملکو نا فتح کی گی دا دا اللہ کار دے ورے ما تا نسبت انہا کہا خوا او دا زی پا زیدہ سی شیو خوا قل لام لکل نفسی و تو اعلانو کجزن مالک زما اختیار نشتا دے لیس لکا من الامر شیعون چونکہ دل تکی دا عذاب خبر آکا نا ذکر ادورن مخک کو اور نفعنی ارست کو بیدتیان و مشرکان تی دامان آواز تفسیرونو کلی کلی چی اللہ ما شاء اللہ دا اغی مالکیم چی اللہ وغوار چ اللہ مال اختیار راکی او ما مالک وګرځین دا غي نو ادا ہوتا په آیات کې تناقض جوړ کو دا آیات اول او اخر دی او بل سره وجنګولو دا جګړه وستو خلاصي چې دا آیات پاول کې وی چې لام لیکو نشته ما سره نشته نشته او رستو وی چې اللہ ماشاء اللہ هوشته دی چې اللہ مال راکی حدیث مطلب دا و دی ډیر وی کنه چې کله حق پرسبا تقریر کو بیان کو کنه انا به شرک په تصرف به کوله کنه چې بغیر د الله نه بل څوک هیڅ نشي کوله قدرت نشته تصرف نشته اگر کپی پیغمبرانی ثابتتان به ګټونو کې ناستون دی ووي الا ماشاء الله الا ماشاء الله چې به جوړ کړی ښا مطلب بیدا او چولې الله غوي لري چې زه ولا ورکم نو بیا اختیار شته کنه پیدا دي دا معنا ده کوم تفسیر کلی کلی دا سي چې کوم معتبر تفاسیر دي هغه کیشته ده معنا دار مگر هغه کار کیږي چې د الله خو خیر لكل امه اجل تنګور کې الله دنیا کې دا تصرفات کوي امتونه پنا کیږي او نور پیدا کیږي پنا کیږي او پیدا کیږي او د خلق په جنا کوم مخلوق ډېر چیږي وي خو یې سن کی سوچ الله اراده نه کړی ښا دا هر څه چې کیږي دا الله په اراده کې ښا قومونه هلاکل پل بندیانی تینا بچ کرل او هر یو لے وخمو قرر کرلو خوا لكل امه اجل هر امت پارا نیټه مقرر اذا جاء اجلهم کل چراشی نیټه دی فلا استاخرون ساعتا بیا نرستو کیږي او ساعتم چراشی کنا بیا نرستو کیږي او ساعتم ملک سوک مینتونه کوي سوک کپیلونه کوي سوک جرګی کوي کنا درخواستونه کوي دا کوي د دنیا کې کنا نو دنیا کې څومره وغد شي توبه دیوانی سي جوړ شي ما تاریخونه زیر راضی زیر راضی ولې رستو کوي کنا والله زما په فیصله کې دانشته ده ښا ما چې کوم وخت مقرر کړی کنا دا وینې به یو ساتوم نو رستو کوي که خلق ډیر مینتونه کوي او درخواستونه کوي او عرض کوي خو نه کوي ولا استقدمون او کله چې نیټه نه راغلی نو مخکې کیږي نه نیټه نه مخکې کیږي هم نه دنیا کې خدواړه کار چلیږي ښا کله به اوسړي له وخت مقرر کې نیټه اچي پويږي چیرې انګامي جوړیږي نه لاغې نه مخکې به گازر کی اته زی خو زی خو پله خو حاله کنه ولیکن دا الله فیصله کې دا نشتا هغه نمخ کې راځي د نیټه نه چې الله تلوار وکي انرستو کېږي د نیټه نه په خپل وخت راځي نو ښه دا یو څه ځکاوي ښه اشاره وکړه او ذلام لیکل نفسي او معنی وکړه چوته وای چته ز خپل ځان د دې اختیاروم مې نشته رې چې غنې خپل ژوند لکوټي یو سات ډیر کما پله نیټه لکوټي رستو کما دغه ډیر خیر به خلکو ته ورځي کنه پیغمبر خو یو سکند نو منټ هغه ډیر قیمتي و کنه خو نه نه د کل امت نجل د امت نمراد امتوم دې بندوم دې هر سړی ده چلاول نیټه مقرر کړی دا نرستو کیږي نو مخ کیږي اگر کام بی آئی نیکان خلق شو قل رایتم ان اتاکم عذابه بیاتن او نهارن ما یستعجل منه المجرمون دیو بیا بیا وی چې عذاب دی راشي کی عذاب دراش ومون باندې کنا الله پیغمبر پاک توي تو آیا کی عذاب کې څه फायदा شتا عذاب کې څه خیر شتا وایا خبر را کې ما تا کراجی تاسو ته عذاب د الله یا د شپې او یا د ورځې عذابونه دغه سره غلي کنا چاته د شپې راغلي چاته د ورځې راغلي دي نو کار وخت کې راځي ما زایستاجلو منو المجرمون یو معنا دا ما ز کمی او داسې اسباب دي د عذاب نه د بچ کېدو چا سره شته داس قوت او طاقت چه تلوارو کی پاغی بانده مجرمان خلق چه داز دان لسو سبب پیدا کی او منصوبه جوڑا کی او زان بچ کی عذابنا مازا کم زیده و کم شیده داسه لپنائی چه تلوارو کی آغی تا مجرمان نشتا او دویم مانا ما زای استاجلو منو المجرمون چی دی تلوار کئی نو آغا کم عذاب دے چی تلوارو کی پاگی باندے مجرمان خلق چی زمان پا گدا خواخ دے عذابونو کی خدا سے نشتا چی آغا بندہ خواخ کی خواخ چې ګنستا سقر خوخ دې ګرمي دل شوي او یاد جهنم او سعیر خوخ دې کساړه دل شوي کم یو دې خوخ دې هغه کې خود خوخ شي نشته دې نما نظر کم عذاب دې چې تلوار به کې پاره مجرمان چې دی په دنیا کې وی چې عذاب رانه غي عذاب رانه وي کنه او دریم ما ځای استاجلو منه له مجرمون الله وی چې کله عذاب راشي یا ز شپې او یا ز ورځې نو څه فائدہ به ورکی ما نظر ما ځای سفید ور کی دی لرا چری پاوی باندې تلوار کی سفیدا خو پکې نشته کنه ها هغه وخت کې الله رب العزت وی دی په دې خوسم پوی کنه ها چیر د نجات بل لار نشته بيد الله د رضانو د هغه توبه استلو د مغفرت او بید ایمان راوڑونا گردی باغا وقت که دی ایمان چیغی وی بیا با نور سنوی دقا بوی لکه دی فرعون خوا چه آمنتو انہو لا الہ الا اللہ اوانا من المسلمین دا چیغی بیا وی کنا خوا ناغتو من اللہ رب العزت اوی چه آل آنا ستانا خو اخلاڑو تخوڑی رستو را لے وست ایمان راوڑو وستو امخ کے بعد تلوار کو لپازا دیتا با اموی خواب اسم ما مانا دادا آیا پس داغینا ازاما وقام چواقیا شو عذاب آمنتم به نتا سیمان راولو پالا باندې اصل کې حمزه او ثم کې د دې کې فاصله لري راخه د قران جدا اصول لي چې کوم خبره ډیره ضروری ناغه مخکې کوي د دې کې ضروری خبره سنا د دې تاخير دې کافرانو مشرکانو ډیر تاخير وکړو ډیر اذاغې لپاره څومره راځي نور کلام اصل کتاب چې اعزہ ما وقع ثم امنتم به چې کله کا عذاب واقع شو پر سر عذر یې زنو وستا سو ایمان راوړ دومره رستو دغه وخت کې خو ایمان نه قبلی یا خو ایمان نه قبلی دوه وخت نه دي دا هر امت چې هلاکې دن دا سی و طویل شیو ها دی که دو قول ایسو کوئی چی دا ملائکو ہوئی کنا چی اسم میزا ما وقع آمن چی واقعش در باندن دم اس ایمان راوڑ تاسو ازو کوئی دا اللہ طرف ندا سی آواز شوی ہوں آل آنام وس ایمان راوړی تاسو وقت کندم بی تستاجلون او حال دار چې وې تاسو په دې عذاب باندې تلوار کوونکی علمی کني زرو جنو کنه ښه کلی پرشتي عذاب غوښته بیا ولي ایمان راوړي ثم قيل للذين ظلموا بیا به ویلی شي دې ظالمانو خلق ته ذوقوا عذاب الخلد اوسه کې عذاب هميشه اوس به کې جوټي نشتا مزبوط خو به ټول عمر عذاب الخلد دې هميشوالي عذاب هل تجزون الا بما كنتم تكسبون سزا نشي در کولې تاسو له مگر دا عمل چې هميشه وي چې کاو با تو بم ته نشتا کنتم تکسبون تھا تا کنتم دے کانا چې داخل جی مضارع باندې نمازی استمراری وته وي خو دې نمازی جوړ شي تاسو مخکې په دې باندې ډیر کلک وای او اوس وای چې مونږ ایمان راوړو نو ګور دې یو تاسو جوابونه خوشو چې دې وای چې متا ذل وعده کله وای دا وعده کله وای قیامت نو جواب وشو چې پیغمبر پاک وی چې تاسو خبره ما زه خپل ځان په اختیار نیم تاسو ته ودا قیامت څه حال وایم بیا ورپسې زور نه وی چې پر بیا د عذاب نه خلاصې نشته دی بیا داسې عذاب نه چې تاسو په تلوار وکړي چې دام خوختې دام نو زه سره سنه سپی کر راغې ها ولي یو خبره چډی را اثر نه کوي نو بند سره فکر پیدا کی نزی سره فکر پیدا کنو بیا تپوس کوي دازل تپوس کې ډیر په غور سره ها و استنبئونک او دېستانه ځان خبرې ځان پوه کوي حق هو چې دا ته بیا بیا وین دا قیامت رشه ده دا داسې لوی جهل په دنیا کې ها ادا وسوم دې ډېر خلق دي ها چې دین نه ندي خبر کنا نو چې داسې خبر واوري نو ډېر ناشنا پیو لګي ها ډېر ناشنا پیو لګي څنګه مشرکان باندې چې توحید مثلا ناشنا لګي دا کنا نو سم پڑی رو خلقو دا مرگ خبران او دا باس بعد الموت خبران او دا حساب کتاب خبران او دا غصی دا قبر دا عذاب خبران دا پڑی رو خلقو ناشنا لگی دی باندی ام داری ناشناو لگی دا نو فکر و سر پیدا کنو ایدا رشتیا دا حق نو ہوا دا قیامت رشتا دی قل ای و ربیم وایا وتا چې او کنه قسم مې دی په خپل رب باندې څوګن وتاو کا چې زړه نه شک لري شي انه لحق چې دا قیامت رښتیا ده حق ده او شک پکې نشته دا اول سورت چې دې کې امر کړی پیغمبر تا چې په قیامت باندې څوګن وکا اذن بابیا راضی سورۃ تغابن کی چلتے ہیں متویلی چھوا بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن او قیامت برازی قسم میری خپل رب باندې چې دا قیامت رښتیا ده عربوار یو لفظ نیمګړی کړی ده هغه هم چې چا تاسو غن کینو ایوا نه پر اور سره ورپی نو وی ها مختصر یک کلام ایوا ادا اصل کې ایوا ربی وای چې او قسم می پر رب زمان اذا قیامت رشتیا دی و ما انتم بمعجزین او تاسو تزان شیخ لاسولی تاسو دقا عقیده دکنا خبر لالا سورت داویلا چی هاولای شفاعنا عند اللہ او اذا منگا خلقشتا لوی لوی هستشتا منگا داغی پا مخبان اخلاسی گو نالاوی نا دا خلا راغل نیزکتو اے کنخا اچی راشی کرنو بان تم معجزین تاسو بچری امزان خلاص نکے تازاب نا تاو دا پارا خلاصی نشتا اکین دا چا دا پارا بئی خوا چی بس گنانگارو نور عقیدہ ایمان عرصی صحیو اگر دا پارا بکی خوا مشرکین دا پار نشتا ولکل امت الرسول هر امت پانا پیغمبرو چلار علی گلیو پیدا جا رسولم کلا چرابغ پیغمبر زیتا و بیان بیو کو دعوت بے پیش کو دیب انکار کو نقضی بینم بالقسط فیصل بوکلی شوادی پمیند کے پینسان فهم لا یظلمون حدیث سر ظلم ندکڑی شوی که ظلم اللہ کولے نسوک بینر آلے گا بس ادغا سے پنا ساپے کہ بے عذاب راو نا نا نا دیو بنی اسرائیل کی ویلی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اللہ مونگ دا سے نکو توبہ مونگ دوکے نکو چا سر چی خبر کلی ام نئی اولا کدو پولیس پی چاپاو واخو نا نا توبہ تو هر امت له پیغمبر راغه ابه یانه او توکلو وکلو وکلو هغه وینا بس مونږ ایمان نراوړو مونږ د خپل دین او خپل مشران طریقې پوره دي نه لای بس فیصله شو په دنیا کې تر دې چې قیامت کې راشي نو هغه فیصله به هم الکیږي چې پیغمبر راشي او گواهی وکړي نلانا بول عزت بو تبیا خبر واو ریخا ویقولونا وائدی بیا بیا مزاری دا کنا دیکھ تکرار بیا بیا ہوئی کلو ایدا وعد دا قیامت چتا سوائے چیلے مرجعکم الینا مرجعوم دا بکلی کہتا سو رشتنی قلام لکل نفسی ذرم ولا نفعام وای وتا چې زمانه تاسو کوي په مام یقین دی زه خو نیم مالک زه خپل ځان د پارم نه د ضرر لري کوله نه د پیدې حاصلولو تام لكل نفسي نفع ضر ولا نفع چون کې د قیامت خبره ونه کوي دام دا چو زنیم مالکم د خپل نفس چو دنیا کی خامخا دی چا سر رسو دشمنی کنا نکلے و تا ضرر و نقصان رسی کلے و سر روغو کنو نو تا ہوئے چو دما دوارا پہ اختیار کی نشتا خا زن چا تا ضرر رسو لشم دما دشمنان دی یری گینا دې موږ ته نقصان را کې دې بدنان توبه او نه دې زما د فائدې پته مې ښه ما سره هیڅ نشته دې زما لاس کې هیڅ نشته ها دا سچ کیږي کنه الا ماشاء الله مگر هغه چې د الله خو حشیم کدا کافران ډیر مردار شو هلاک شو دا چا هلاک کړو دا پیغمبرانو اختیارو دا خو د الله خو خوانو خو او ډیر خلق کامیاب شو په هدایت شو په ایمان شو دا چا کار دا الله کار الا ماشاء الله مگر هغه کار کی چې دا الله په حق ده هغه حدیث او چې نبی علیہ السلام ته اوسړی را او لانو خبر د دین نه پورا کنا سو ضرورت به ونه بای سړی ډیر چالاک کون تھی پیغمبر تیوی چیر زمان دا کار دے زمان ضرورت تے او ما شاء اللہ و شیطان چستا خوخی او دا اللہ خوخی نکی گی بخا آو نبی علیہ السلام ہوئی چی ہو جعلتنی للہ نتن زدی خدای سر شریک کلما دا مشیت خو صرف دا اللہ صفت تے خوا چه قرآن سمر ویلی دی این لو شا اللہ و لو شا اللہ و خدا اللہ خواه کرن نو دا خدا اللہ صفت تنو زدی پا کسنگ راوستما یاو تا نبی علیہ السلامی دا سوائے چه ما شا اللہ وحده دا با صرف دا اللہ صفت دی خواه دیکی غصر ایس سوک شرک نشتا لکل امت اجل دار امت پارا نیتا دا چا اللہ مقرر کری دا اذا جا جلوم کل چراش نیتا دی فلا استاخرون ساعتا نبرستو شی یو سات ولا استقدمون ان چری مخک شوی دی سوکم چلانی ته نه راغلی او مخک پناشی نان دد ماشا الله مطلب بیان چ څنګه الله خو خشی لګو ګور چ کله نه ته دخل کو راغلی دا نبی ان دی پاتې شوی او دا غې نه مخک شوی مون دی دغه صدا الله مشیت وې کنه اداه سې دیموي چې زمانه تاسو سره کوي الله د قیامت لپاره نیټه مقرر کړې ده دا غین نه مخکې کیږي نه رستو کیږي دا سله تلوار کوي چې متا ذل وعدو پلاره تم وای او ته چې خبر را کوي ما ته ان تا کوم عذاب کرایشی تاسو ته عذاب د الله بیا تن او نهارن کذ شپې او کذ ورځې الله تعالی علم دې چې هغه کله راولي خان ما ذا استعجلوا من المجرمون نو کوم یو داسې زیدو کوم یو داسې د پښتنای چې تلوار وو کې هغه ته مجرمان اذان واخلاص کی یا کوم عذاب دې چې د دې خوخ دې او تلوار وو کې پاره مجرمان چې زمون په کې دا عذاب خوخ دې حضرین دامو چکل عذاب راشی که زشپیه که دروازی نرازی با نماز آئی استاجل دا مجرمان تلوار سلکی اخو پا خپل وقت رازی که نا نددی پا دی تلوار پختو که سمت لبد سفیده دا بکی چوکار که پیدا نی نسلے کوئی دا مجرمان طول کارو نبی پیدی دی خوا اسم ما ازا ما وقعا آمنتم بی او بوئی اللہ پاغا وقت کی یا ملائک چی دمر رستو چکل واقعی شو عذاب نتاسو ایمان راوڑو ایمان چی سوک راوڑی نو آگئی پڑن بیر وز راوڑی اتاسو پر وستیر وز بانده دمر رستو کو آیا کل چی واقعی شو تاسو بانده عذاب نو پس داغی تاسو ایمان راولو پا دی بانده آل آنا وس وس وقت کنتم بی تستاجلون او ای تاسو پا دی بانده تلوار کون کی ثم قیل للذین ظلمون بیا بویلشی او کسان تا چی ظالمانو مشرکانو ذوقو عذاب الخلدیم وس با پا عذاب مانگ شیخا او سکه عذاب همیشه تاسو بډیر غوښتو او ډیرم ارمانو نو وسه او سکه ها که تاسو یې چې موږ سره زیاتی کیږي الله وینا هل تجزاونا سزا نشي در کوله تاسو ته الا بما کنتم تکسبون مگر دا غي عمل چې تاسو به همیشه کوئ اړو توبات نهستن وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ ذِيُوسْتَانَ ځان خبري چې دا قیامت حق دی رښتیا ته بیا قُلْ وَتَوَايَ إِي وَرَبِّي آو کنا قسم می دی په خپل رب انه لَحَقٌّ چې دا قیامت رښتیا دی شک پکې نشته او مان تم بمعجزين او تاسو د ځان نشه خلاصولې بمعجزین سبحان الله وکم زور کې نه نو معنا دار چې هغه څوک په ځان خلاص کی چې الله کمزور کې هغه څوک نشي کمزور کولې مقابله نشي کولې نو تاسو ځان د عذاب نه بیا نشه خلاصولې خلاص